الله الرحمن الرحيم نموذج نموذج. Şimdi geçen dersimizde istare-i murashaha mücerrede mutlakayı tariflerini gördük, örneklerini gördük. Birkaç örnekleri okuyacağız şimdi. Nemudecun. Hâzâ nemudecun. Şimdi bir misal. Misal getirme, örnek getirmedir. Huluku fulânin erakku min enfâsis sabâ idâ gâzelet ezhârer rubâ. Huluku fulânin, falancanın ahlakı, huyu. Erakku, erakku min, efdalü min, erakku min, daha rakib, daha incedir. Neyden? Min enfâsi sabah, min enfâsi sabah, sabah rüzgarından, tamam mı? Meltem, meltemin nefeslerinde, meltemin esintilerinden, nefesleri diyor ya, nefesten ne kastediyor? Esintisi yani. Meltem rüzgarının esintilerinden daha incedir. İza gazelet, söyleştiği zaman, şarkı söylediği zaman, tamam mı? O esintiler neyle? Ezhar-ı ruba, yüksek yerlerin çiçekleriyle. Şimdi sabahda istiare var. İstiare, tamam mı? Mekniye tabi. Enfas, sabaya nispeti karinedir. İza gazelet ezharar ve gazelet gannet demek. Şarkı söylemek nefesle oluyor. Dolayısıyla nedir bu? Müşebbehun bihin, müşebbehu bi olan insanın, kadının lazimidir. Dolayısıyla terşah. Tamam. Fi kelimeti sabah, sabah kelimesinde ve hiye errihu, o rüzgar demektir ki elleti tesub tehubbu, esiyor min matla'i şemsi, güneş doğduğunda eser. Bu sabah kelimesinde isti'aratun mekniyetun, istiari mekniye var. İza zükirel müşebbehu ve hudife el müşebbehu bihi ve rumize ilel müşebbehi bihi bi şeyin min levazimihi. Tamam. Tekûnü l-istiâra istiâraten mekniyeten. Lennâha, lennâ sabah, lennâ kelimete sabah. Şubbiyet bi insânin, insana benzetildi. Ve hudife el-müşebbehu bihi, ey insan yani. Ve rumize ileyhi bi şeyin min levazimihi, lazımlarından bir şeyle de remz olundu. Ve o enfâs. الذي هو قرينة المكنية مكنية قرينسidir ve fi gazelet, gazelette nedir? Onda ne var? Terşihun, terşih. İza zükre mülâimul müşebbehi bihi tekûnü listâra murashahaten. Mefhum? Peki. İki. Fe in yehlik fe küllü amûdi kavmin mined dünya ilâ hulkin yesîru. Feyyehlik, helak olursa, olur. Helak olursa olur. Feküllü amudi kavmin, her kavmin direği, minet dünya ila hulkin, minet dünya, dünyadan ila hulkin, helaka doğru, ölüme doğru, yasiru. Tamam mı? İntikal ediyor. Peki. Amudu çiz. Amudda ne var? İstari musarraha var. İstari tasrihiye var. Anlıyor musun? Kavmin amudu diyor. Yani kavmin reisi demek. Reis neye benzetilmiş? Çadırın direğine benzetilmiş. Çadırın direği nasıl çadırı ayakta tutuyorsa kavmin reisi de kavmi ayakta tutuyor. Fi amudin istiaratun tasrihiyetun asliyetun. İstari tasrihiye. Limada? Ha? İza zükira el müşebbehu bihi tekunu listara istara tasrihiyye. Asliye. Limada? Liannel lafzal müsteaar. Çünkü müsteaar olan lafız nedir? Camidun. Şubbihe reisul kavmi bil amudi bi cami'in بجامعي أن كلن يحملوا. Direkt çadırı taşıyor, reis de kavmini taşıyor. Onun sorumluluklarını yükleniyor yani. Direkt çadırı yüklenmiş, reis de kavmini. Vel karinetu yehlik. Yehlik karinedir. Ve fi ila hulkin yasiru, bu nedir? Tecridi. Tamam mı? İza zükira mülaimul müşebbehi, müşebbehin mülaimi. Zikredildiği zaman tekûn el-istiâre mücerredeten. Tamam? O tecrid. İnni şedîdül ataşi ilâ likâike. İstiâre mutlakadır. İnni şedîdül ataşi. Muhakkak ben susuzluğu çok fazla olan kişiyim. İlâ likâike, sana kavuşmaya. Sana kavuşmayı çokça arzulayan bir kişi. Şimdi burada iştiyak neye benzetilmiş? Ataşa benzetilmiş. Ataş. Şübbiye el iştiyaku bil ataşi bi cami'i tetallu'i ilel gayeti. Gayeye elde etme. Maksada, amaca. Değil mi? Muttali olma. İştiyakı olan ne yapıyor? Bir an önce arzuladığı şeyi elde etmek istiyor. Susuz adam da bir an önce suya kavuşmak istiyor yani. Suya muttali olmak istiyor. Fel isti'aratu tasrihiyetin asliyetin. Tamam. Fel karinetu ila likaike ve isti'aratu mutlakat. Tamam. İza halef el isti'ara min mülâimil müşebbehi bihi vel müşebbehi tekûnil isti'ara mücerredeten. Bu bir. İza zükira ma'al isti'ara, istiare ile beraber zikredilirse mülâimul müşebbehi ve mülayimul müşebbehi bihi tekûnül isti'ara eyden isti'ara mutlakaten. Tamam. Leda esedin şakis silahi mukazzefin lehu libedin ezfaruhu lem tukallem. Hem tecrit var, hem tercih var. Tercih, tecrit de var, tercih de var. Tekûnül isti'ara isti'aratın mutlakaten. Tamam. Ve leyletin meridat min külli nahiyeh فَمَا يُضِيءُ لَهَا نَجْمٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَيْلَةٍ. Nice gece var. مَرِضَتْ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ. Her açıdan hastalanmış. Karanlıklar basmış onu yani. Ha? Her açıdan hastalık var. Hastalanmış gece. Gece hastalandı. Merazı var. Meraz olmaz, gecede karanlık olur değil mi? Demek ki o karanlıklar neye benzetilmiş? Karanlıklar nereye benzetiliyor? Karanlıklar hastalığa benzetilmiş. İza zükiral müşebbehu bihi tekunil istiara tasrihiyete. He? Ve izâ kâne lafzul müsteâru müştakkan tekunil istiara tebaiyeten. Merivat istiaratu tasrihiyetun tebaiyeten. Tamam? Anlaşıldı? فَمَا يُضِيءُ لَهَا نَجْمٌ وَلَا قَمَرٌ. Bak şimdi. فَمَا يُضِيءُ لَهَا نَجْمٌ وَلَا قَمَرٌ. Burada o geceyi ne yıldız ne ay aydınlatma. Öyle karanlık batmış. O geceyi ne yıldız ne kamer ne ay aydınlatma. Bu ne oluyor? Peki söyle. Bu müşebbehin. Yani karanlıklarla ilgili bir durumdur bu. Değil mi? Müşebbe olan zulmetin nesidir? Lazimidir, münasibidir. Dolayısıyla اِذَا ذُكِرَ مُلَائِمُ الْمُشَبَّهِ تَكُونِ الْاِسْتِعَارَ اِسْتِعَارَةً مُجَرَّدَةً. Tamam? Peki. وَفِي مَرِضَتْ اِسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ. He, istiaretun tasrihiyyetun tebaiyyetun. Yani, he. Onu anlıyorsun. Çünkü zulmet ne yapılmış? Meraza benzetilmiş. İza zükira el müşebbehu bihi tekunu listara istara tebaî tasrihiyye. Tamam? Bunu koyun yani. İstiaratun tasrihiyyetun tebaîyyetun. Şübbiyet el zulmetu bil meradı. El zulme müşebbe, el merad müşebbehu bihi. Vel cami'u hafâh, vel cami'u, ortak yönleri nedir? Hafâ-u mezâhirin neşâtı. Değil mi? خفاءُ مظاهرِ النشاطِ. Neşat, sevinç, sürur, faaliyet. Bunun göstergelerinin gizli olması. Adam hasta olduğu zaman sevincin göstergesi nasıl olacak? Adam hasta. Hasta adamla bir şey. Karanlık. Karanlıkta da sevinçtir, bilmem nedir, mutluluktur, faaliyettir. Bunlar ne yapmaz? Ortaya kapalı. ثُمَّ اشْتُقَّ مِنَ الْمَرَضِ مِنَ الْمَصْدَرِ yani هُوَ الْمَرَضِ. Mastar olan merattan ne yapıldı? Türetildi. مَرِضَتْ فِعْلٌ مَاضٍ فَالْاِسْتِعَارَةُ تَصْرِحِيَّةٌ تَبَعِيَّةٌ وَفِي مَا يُضِيءُ لَهَا نَجْمٌ وَلَا قَمَا تَجْرِيدٌ. لأن هذا القول مناسب ملائم للمشبه أي الظلمة. مفهوم؟ سقاك وحيانا بك الله إنما على العيس نور والخدور كمائم. سقاك سن الصلاصن sulara gark olasın. Allah suyunu eksik etmesin. Tamam, bunlar hep duadır. Susuz kalmak insanı öldürür. Yemeksiz kalsan yine bir şey yaparsın. Su olmadı ataş adamı götür. Ve sekaki seni sulasın. Ve hayyana bikilla. Ve hayya hayat versin na bize. Biki senin vasıtanla Allah. Allah senin sayende bize hayat bahşeylesin. İnnemâ alel îsi. Muhakkak ki develerin üzerine vardır. Nevrun, beyaz çiçek var. Vel huduru, perdeler, örtüler de. Kemâimuhu, o çiçeğin kapakçıklarıdır. Tamam. Gılafıdır yani, gılafuz zehre. Evet, nevrun altını çiz. Karıları neye benzetmiş? Beyaz çiçeğe. Ha? Peki perdeler. Kadınlarda bulunur değil mi? Örtülen. O var. Müşebbeyin mülayimi. Kemakimu. Bu da çiçeğin özelliğidir. Çiçekte bulunur. Hem müşebbeyin hem de müşebbeyin mülayimi var mı? Var. İzâ zükira mülayimul müşebbehi ve mülayimul müşebbehi bihi tekûnül istiâra mutlakaten. Tamam? En-nevru ez-zehru evil ebyadu. Ez-zehru evil ebyadu minhu yani. Çiçek demektir. Evil ebyadu minhu yani. Minel-zehri yani. Çiçekten beyaz olan demektir. Vel muradu bihuna el-nisa kadınlardır. Vel cami el-hüsnü fel isti'aratu tasrihiyyetun asliyyetun ve fî zikril kuduri tecridun ve fî zikril kemâimi terşihun. Terşih de var, tecrid de var. O zaman fel isti'ara evet diye mutlakatün. Tamam. Anlaşıldı mı? Temrinatün, temrinler. Tamam, bu temrinleri yapacaksınız. Yarın dersimiz var da. Evet. Evet hocam. Cuma'dır ya. Temrinleri yapalım. Tamam. Anladınız? Bunları çalışın. Ha.